สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของน้องหมีเพื่อนผีได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับหมี สวัสดีครับพี่แจ็คครับ สบายดีนะ สบายดีครับ ฟังจากน้ำเสียงแล้วหมีน่าจะสบายดีแหละเสียงสดใสเหมือนเดิมฮะหมี ที่สดใสนี่เพราะว่าสะดุ้งลูกของคุณบิ๊กเมื่อกี้ ผมว่าไอ้เนี่ยมันชอบแกล้งไอ้วี่อ่ะ ตกใจจริง คือตอนที่ขึ้นตอนแรกล่ะผมทำใจรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะมาขึ้นเอาทีหลังไงผมหันไปมองจอหน้าตัวเองก็ตกใจพออยู่แล้วไปเจอหน้าผีก็ตกใจเข้าไปอีก โอ้สะดุ้งจริงนะ ออ ด้วยเรื่องเล่าด้วยอะไรด้วยเป็นความประกอบก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะครับ นะ มันได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับพี่แจ๊คอ ีกสีสันหนึ่งในการฟังเรื่องผีก็แล้วกัน ใช่ครับ นะครับมาหมีมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่พี่คนหนึ่งเล่าให้ฟัง ครับผม คืนเปลี่ยว ครับ เป็นยังไง ก็จะขอมันเป็นเรื่องสั้นๆนะครับผมก็จะหยิบยกว่าเป็นเรื่องผีช็อตสั้นๆแล้วกันนะครับคือข้างล่างตึกของผมเนี่ยจะมีร้านขายโรตีแล้วก็ชาชักนะครับโดยพี่บังคนหนึ่งผมก็จะเรียกแกพี่บังพี่บังมาตลอดเลยทีนี้แกเริ่มมารู้ว่าเฮ้ยหนีเนี่ยมันสายผีนี่หว่ามีครั้งหนึ่งผมก็ชวนเขาคุยครับด้วยความที่ว่าศาสนาของเราแตกต่างกันนะครับทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกัน ถูกต้อง นะครับด้วยความที่อยากรู้ฮะว่าบ้านเขาเนี่ยมีผีเหมือนยังบ้านเราไหมอยากรู้แบบจริงๆจังๆเลยนะครับแบบสาระเลยเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะได้ทำสกู๊ปหรือว่าเก็บเรื่องราวอะไรไปก็ถามพี่บังว่าพี่บังบ้านพี่หรือว่าศาสนาพี่ขอโทษนะพี ่ อันนี้คือเราพูดกันถึงความเชื่อแล้วก็เหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นใช้วิจารณญาณด้วยบ้านพี่เนี่ยหรือว่าอิสลามเนี่ยนะครับชาวมุสลิมเนี่ยมีผีหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะเขาให้เหตุผลว่าผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาโลกนี้ได้ซ้ำสองผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องรอวันพิพากษานะครับเพื่อที่จะไปอีกสู่มิติหนึ่งอีกโลกหนึ่งนะครับส่วนที่เห็นกันว่าเป็นผีเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายินซึ่งเราก ็ สายฟังเรื่องผีเนี่ยเราก็จะพอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับยินนี่คืออะไรครับพี่บังยินเนี่ยก็คือเกิดกำเนิดมาจากไฟยินเนี่ยหรือถ้าเราได้มีการเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่ผู้ตายนะครับทางศาสนาเขาเนี่ยจะเรียกว่ายินยินคือเป็นวัตถุที่เกิดจากไฟแล้วจำแรงแปลงกายมาเป็นคนนั้นอีกทีนึงยินที่ดีเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย ์ นะครับจะแยกกันแล้วผมก็เลยเข้าประเด็นเลยว่าแล้วพี่บังเคยเจอไหมพี ่ เขาบอกเขาเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เหมือนกันว่านั้นคืออะไรเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีช่วงประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับตัวเขาเนี่ยได้ไปจังหวัดปัตตานีนะครับไปทำธุระอย่างหนึ่งแล้วระวังแล้วระวังขากลับเนี่ยนะครับรถเขาเนี่ยน้ำมันจะหมดตอนนั้นก็ประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วนะครับก็ไปกับภรรยาของเขานะครับก็ทำยังไงดีอะแล้วในบ้านเมืองนะครับตอนนั้นก็ยังมีปัญหาชายแดนภาคใต้ของเรานะครับจะทำยังไงดีปั๊มก็อยู่ไกลเหลือเกินก็เลยตัดสินใจนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนอยู่แถวนี ้ ก็เลยโทรหาเพื่อนนะครับเพื่อนรับสายเฮ้ยว่าไงพี่บังก็บอกเฮ้ยเนี่ยช่วยเราทีดิน้ำมันรถเราใกล้จะหมดแล้วเรากลัวไปหมดกลางทางว่ะเอางี้แล้วกันนายมานอนบ้านเรานะครับเพื่อนของพี่บังก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีถึงอยู่ตรงไหนบอกมาบอกพี่กัดมาก็อยู่ถนนเส้นหนึ่งครับตรงนั้นก็จะมีปลายยางค่อนข้างที่จะนึกบรรยากาศนะฮะก ็ จะมืดๆเปลี่ยวๆหน่อยไม่ถึง10นาทีเพื่อนของพี่บังก็ขับรถมาจอดทางด้านหลังนะครับแล้วก็ลงมาม าถึงแล้วเป็นไงโอเคดีไหมยังไงก็คือคุยกันสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวนายขับรถตามเรามาแล้วกันนะครับเพื่อที่น้ำมันหมดนายก็โทรหาเราแล้วกันเราจะได้แบบโอเครักษาระยะห่างไว้ให ้ พี่บังก็ขับรถตามเพื่อนไปนะครับบรรยากาศก็จะมืดๆตื้อเปลี่ยวก็จะเห็นแค่ไฟท้ายของรถของเพื่อนพี่บังเนี่ยเห็นไกลๆฮะแต่ว่าไม่ได้ไกลมาก ครับ เห็นเป็นไฟท้ายของรถยนต์นะฮะก็ขับตามกันไป เพื่อนของพี่บังก็เลี้ยวซ้ายตามโค้งตามถนนเลาะรถไปเรื่อยๆนะครับพี่บังก็ขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยจะแซงบ้างก็ไม่กล้าแซงนะครับก็ได้แต่ขับรถตามกันไปสักพักหนึ่งเขาเห็นเฮ้ยมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน ั่ งอยู่ท้ายรถเอ็นลูกสาวเขาหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจแต่พอระยะเข้าไปใกล้ๆเขาก็ขับออกไปเหมือนกับทิ้งระยะอ่ะ คร ับ ก็ขับไปเรื่อยก็เห็นแสงไฟรีบๆแล้วแต่ครับคล้ายกับคราวว่ามีน้องผู้หญิงนั่งอยู่ท้ายรถจังหวะหนึ่งฮะน้องผู้หญิงคนเนี้ยหันมาแล้วยิ้มให้อ๋อสงสัยก็คือเป็นลูกเพื่อนอะไรนะครับก็คุยกับภรรยาเขาก็ขับรถเลาะเลี้ยวตามกันไปครับสักพักรถของเพื่อนพี่บังเนี่ยเลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายนะครับพี่บังก็เลี้ยวตามพอเลี้ยวตามปุ๊บภาพที่เห็นก็คือเพื่อนของพี่บังนะครับรถร่วงลงเหวไปเลยฮะ โอ้ย พี่บังก็ถึงก็เบรกอะฮะเขาบอกว่าอีกนิดเดียวน้ำหนีนะพี่ร่วงตามแน่นอนเลยแต่จังหวะก็คือแฟนอะแฟนของพี่บังเนี่ยคว้าปูมาลัยบอกหักอะครับพอดีเขาตกใจเขาอัตโนมัติเหยียบเบรกอัตโนมัติเลย คร ับเขาก็งงเลยนะตอนนั้นคือแบบเฮ้ยอะไรวะทำยังไงดีคือยังไงดีสักพักเขาก็เลยโทรหาเพื่อนนะพี่บัง ค ิดว่าพลาดรอบหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าโทรไปเดี๋ยวนั้นเลยปรากฏว่าเพื่อนรับเพื่อนที่ในสายถามพี่บังว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วทำไมไม่ตามมาเขาบอกเฮ้ยก็กูตามตูดมึงเนี่ยแล้วกูเห็นมึงเรื่องมึงเหวไปเนี่ยมึงจะบ้าหรือไงมาเนี่ยอยู่ตรงนี ้ อยู่ตรงแยกนี้มาเร็วๆ เ ขาบอกเขาตอนนั้นคือเขาบอกเขาไปไหนไม่ได้เลยฮะคือไม่มีกระจิกกระจายจะขับรถเลยคือตัวสั่นไปหมดเลย กูเจอแบบนั้นคือยังไงก็ไปเป็นใครก็ไปไหนไม่ถูกนะแล้ว ถ้ าขับตามรถใครวะ แล้วแป๊บเดียวนะเพื่อนของพี่บังนะก็ขับกลับมา ครับ แล้วก็หน้าตายิ้มแย้มปกติมากเลยเขาบอกเฮ้ยเป็นไรทำหน้าเป็นอะไรเนี่ยเขาพูดไม่ได้คือสตันไปเลยจนภรรยาของพี่บังนะฮะก็เริ่มมีสติก่อนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเพราะเส้นเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถคันไหนผ่านอีกอย่างหนึ่งถ้ามีรถแซงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเห็น ถูก อันนี้คือขับตามดื้อครับแล้วอยู่ดีก็เป็นรถใครก็ไม่ ร ู้ผมก็เลยถามพี่บังว่าพี่บังแล้วตอนที่พี่บังขับรถไปใกล้ๆเขาเนี่ยพี่เห็นทะเบียนไห ม เขาบอกก็ทะเบียนก็รถเพื่อนเลยนะแล้วเขาเป็นรถเพื่อนเลยนะแต่ คือเขามั่นใจแน่นอนว่าขับตามรถเพื่อนแน่ๆ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาซ้อนรถใครไปเนี่ยรถที่มาแซงหรือ รถที่ช่วงจังหวะกำลังเบี่ยงกันเนี่ยคือมันยังไงก็ต้องเห็น ถูกต้องคนขับรถยังไงก็ต้องเห็น ต้องเห็นครับแต่นี่คือเหมือนตามตูดกันไปแบบปกติเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วบังไม่ใช่แล้วก็ปลอบใจปลอบขวัญกันก ็ พากลับเข้ามาถึงบ้านนะครับก็คุยกันเรื่องนี้จนถึงยันเช้าเลยครับแล้วคุณแม่ของเพื่อนที่บังอ่ะก็ถามว่าไปเจอกันที่ไหนมาล่ะเขาบอกเจออยู่เส้นนี้ทางโค้งตรงนี้บอกโอ้ยตรงนั้นเจอประจำลูกเพราะว่าเมื่อ 3-4-5 เดือนก่อนก็ตกเหวตายกันบ้างนะครับแต่เหวลักษณะมันไม่ได้เหวลึกนะครับมันเหมือนกับเป็นผาโค้งนะ ครับ คือเส้นถนนทางใต้ในยุคสมัยก่อนนี่ถือว่าน่ากลัวเหมือนก ัน ถูกต้องสิน่ากลัวอยู่แล้วคือเราไม่ได้มองถึงเรื่องของเหตุการณ์อะไรนะเอาแค่ถนนหนทางอ่ะ น่ากลัวนะครับ เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยแสดงว่าโทษนะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าเขากำลังจะถูกพาให้ไปตกเหวตรงนั้นถ้าไม่หักพวงมาลัยทิ้งไปก่อน คือพี่บังเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยคือเหมือนกับพอเห็นว่ารถเพื่อนของเขาเนี่ยร่วงลงไปเนี่ย ค ือเขาไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้อะไรนะคือด้วยความช็อกครับตกใจถ้าไม่ใช่ภรรยาพี่บังมาคว้าพวงมาลัยไว้เนี่ยแล้วดึงสติไว้เน ี่ ย ผมว่า น่าจะร่วงอะ เหมือนกับเขาจะเอาไปอ่ะแต่ดวงยังดี ดวงยังดีคร ับ แล้วผมก็ถามว่าพี่บังตอนที่พี่บังเห็นน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ท้ายเนี่ยล ัก ษณะเขาเป็นยังไงอ่ะเขาบอกก็เหมือนคนนะแต่มันจะมีช่วงนึงที่เขาขับไล่ตามมันไปเนี่ย น้องคนนี้ลักษณะเหมือนออกเทาๆเป็นขี้เถ้าอะฮะ ครับ คือไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรอยไหม้หรืออะไรนะฮะแต่สีมันมึนมน ครับ สีมันมึนมนแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าที่มันนั่งอยู่ในตัวรถแล้วกระจกฟิล์มอะทำให้มองเห็นสีอย่างนั้น ครับ นะครับทางเมืองใต้เนี่ยพูดตรงๆนะพี่แจ ๊ คโค้งเยอะพอๆกับภาคเหนือเลยนะฮะ ใช่ไหมถนนหนทางใช่ไหมจะเป็นเขาเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ ต้องครับ เออ นี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ผมคุยกับพี่บาง เท่ากับว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยเขาไม่เรียกผีอาจจะเรียกยินหรือถ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาไปเจอมาเพราะว่าใช้คำว่าผีกับเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผีไม่มีในพจนานุกรมของทางศาสนาทางนู้นนะครับแต่สิ่งที่เจอเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของอ่ะเราฟังเราคุ้นเคยกับเรื่องเล่าประมาณเนี้ยเราจะคิดเออเนี่ยเขาเจอเรื่องของตัวตายตัวแทนพยายามจะเอาไปให้ได้เขาเจอผีเจอสัมภเวสีนั่นแหละถูกไหม ครับ เออ นะเขาก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะแล้วตกลงจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่กับเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวพวกนี้จริงเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับในหมู่คนฟัง ครับ มันเป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าค้นหามากครับ ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องสั้น ๆได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมีไปเสพไปเจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะ ได ้แวะเวียนมาได้เรื่อยๆเลยน้องหมี ครับผม นะฮะโอเคหมีขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะหมีนะ ครับผม นะฮะ เมื่อเพิ่งยังนะครับ เมื่อไหร่โปรเจกต์ที่ซุ่มๆทำอยู่จะเสร็จเนี่ยรออยู่ ถ้าเอาตรงๆนะครับพี่แจ๊คตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของแต่ละบุคคลที ่ อยู่บนภายในนี่แหละครับแต่มันไม่ได้แบบร้ายแรงอะไรกันมากนะเหม ือ นกับว่ายังตัดสินใจกันไม่ได้สักทีนึงว่าจะยังไงต่อ ก็เราทำความเข้าใจนี่ก่อนหมีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอุปสรรคและปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องผ่านมันไปให้ได้เรื่องปัญหาเรื่องจุกจิกเรื่องอุปสรรคเป็นเรื่องปกติในการทำงานอยู่แล้วหมีนะ ใช่ครับ พี่ก็มีทุกคนก็มีใครๆก็มีหมดเพียงแต่ว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ออกมาเร็วๆนะคือลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอะไรว่าหมีทำอะไรอยู่ว่ารอรออยู่รอช่วยเชียร์อยู่หมี โอ้ขอบคุณ นะ มากคร ับ ขอบคุณเหมือนกันหมีนะครับก็อยู่มาตั้งแต่โอ้แรกๆที่เราได้คุยกันตั้งแต่บ้านเก่าที่เรารู้จักกันมานะจนมาเปิดบ้านใหม่จนมาเปิด The Ghost Radio หมีก็ยังแวะเวียนมาเล่าจนเราได้เจอกันได้เฉียดเกือบจะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน ครับ นะยังไงก็ผลิตผลงานออกมาเร็วๆแล้วก็มาบอกกันด้วยนะ ครับได้ครับ โอเค อะไรมันลงตัวหมดแล้วก็จะบอกทาง The Ghost เป็นเจ้าแรกเลย ได้เลยน้องหมีขอบคุณมาก ๆครับ นะแล้วก็ปีใหม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยหมี ปีใหม่ผมกะจะไปเชียงรายครับพี่แจ๊ค โอ้ยเลยพี่ไปหน่อยพี่ไปเชียงใหม่ เดียวฮะ ใช่ ผมไปบ้านป้าแมวใช่ไหมครับ ไม่ได้ไปบ้านป้าแมวโดยตรงคือกะจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการจะไม่รู้ว่าป้าแมวสลิปแห่งล้านนาเนี่ยเขาจะว่างหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไง ครับผมครับแต่ผมไปเชียงรายฮะไปรำลึกความหลังนิดนึงคร ับ นะไปถ้ำหลวงใช่ไหม ผมไม่ใช่ผมจะไม่ไปแถวนั้นเลย นะคือเชียงรายเนี่ยผมจะมีคิวไปน่าจะเป็นกุมภาไปเป็นวิทยากรให้กับมอราชพัฒเชียงรายเขาเชิญมาเออนะครับเห็นเขาบอกว่าจะพาผมไปเที่ยวที่ถ้ำหลวงด้วยนะครับแต่ไม่ได้พาผมไปปล่อยในถ้ำนะผมก็อยากไปอยากเห็นอยู่แล้วถ้ำหลวงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ครับหมียังไงขอบคุณมาก ก็คงจะไปแถวนั้นเหมือนกันนะ ได้โอเคเดินทางไปไหนปลอดภัยกันแล้วกันนะหมีนะ ครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับที่จะมาถึงเนี่ยใครที่เหนื่อยกับปีนี้ท้อกับปีนี้หรือมีเรื่องที่แบบไม่โอเคในชีวิตก็ปล่อยให้มันทิ้งไปกับปีนี ้ ปีหน้าเริ่มใหม่ ถูกต้องถูกต้อง ก็สำหรับผู้ที่ฟังเดอะโกสต์นะฮะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ ครับ มีปัญหาอะไรก็เดินหน้าต่อ ครับ เท่านั้นเดินหน้าอย่างเดียว ถูกต้อง ครับ ชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้า ครับ นะโอเคขอบคุณมากมี ขอบคุณพี่แจ๊คเช่นกันครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.